Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Ei meillä tänään lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein hyvää huomenta tai päivää, tai itse asiassa aurinkoista päivää. Ja niin kuin äänestä kuuluu, koska on hyvät mikrofonit käytössä, niin me emme ole sisätiloissa, niin kuin yleensä nörtit, vaan me olemme ulkotiloissa. Ja Assembly, minä aina sanon messu, mutta näinhän ei ole messu, tämä on tapahtuma, happening. Assembly tapahtumassa ja sen pihalla, ulkona paistaa aurinko, joten olemme ainoassa varjoissa paikassa. Ja me emme ole yksin tässä nuotion äärellä, meillä on muun muassa mukana Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Minä en podcastaa, minä olen vain kylässä. Mun täytyy kertoa tätä taas, koska, tai sanon näin taas, koska minä olen lomalla. Ai niin, sä oot lomalla. Ja joku varmaan voi luulla, että puhujan kulmakin on lomalla, koska tässä on varmaan 1,5 viikkoa tai melkein kohta 2 viikkoa. Kun on edellinen jakso tehty ja katsotaan, palataanko me takaisin näihin sunnuntai-lähetyksiin. Tämäkin voi olla, että tämä tulee sunnuntaina ulos nauhoitettuna live-lähetyksenä, mitä se sanotaan. Meillä on myös mukana Ninnu, tervehdys. Huomenta. No. Herääminen Assuilla on aina samanlaista tuskaa. Ihan sama, missä herää. Niin, sä oot jopa ollut täällä jopa heti alusta saakka, näinkö? Joo. No niin, ja ollaan yötä vietetty. Mites yö meni? Yö meni siellä betonilattialla. Ei ole makupussia mukana. On makupussia ja ilmapatikka mukana, mutta no kyllä ne auttaa jonkun verran, mutta kyllä edelleen oma sänky on paras periaatteessa. Paras sänky, mutta joo. Se, että junat tosiaan lakkaa kulkemassa ennen kuin komput loppuu ja se kuitenkin matkoihin menee aina yhteensä melkein tunti, niin ei sitä halua mihinkään lähteä. Ja eikö se ole kuitenkin tämän tapahtuvan niin kuin ideakin? Jos haluaa olla alusta saakka, niin pitää tämä kokea niin kuin alusta saakka niin kuin aamuun ja illoin ja toivotella ihmisille hyvää huomenta. Kuinka paljon tämä itse asiassa hiljenee yöksi? No mitäs, 4, nyt alkaa olla aika hiljaista ja Linux standi, kun on yrittänyt olla auki 24-7, niin kello 6 se on aika oikeasti tuskaa olla siellä. Kuuluuko paljon kuorsausta? Ei sinne kuorsautu. Yläkerroksia kerran, kun kuorsautu, kävelin siellä. Heti mä saan ovea, että mistä pääsee katsomaan kompoja. Aivan, ja Henrikki on myös ollut aikaisemmin mukana. Viime vuonna me ei oltu, meillä oli tarkoitus olla, mutta tuli jotain esteitä. Mutta sä mennät taas uhkarohkeasti olla täällä koko yön läpi, näinkö on? Joo, no se on, ne kompot loppuu kello X yöllä. Ja sitten mikä enää liikuu, niin tällä hetkellä itse asiassa elämäntilanteeni on sellainen, että mä saattaisin jopa päästä yöpaikkaan onkin, mutta sitten taas toisaalta, kun nyt tänne tullaan, niin ollaan sitten täällä. Mä oon huomannut, että Hartwall Areenan penkit ovat ihan sitten kun ei enää yksinkertaisesti jaksa, niin ne on kyllä ihan kelvot uni-alustat. Ja niitä on näkynyt tänäänkin. Me tultiin tänne puolen päivän aikaa ja täällä ihmiset nukkuivat vielä, oli aamu toimillaan ja hakivat syötävää ja muuta vastaavaa. Kyllä. Täällä on kiitettävä, mennään tämä hintataso. Että no ensin just sanoa, että halpoja Hartwall Areenan aamiaisia. Kyllä. Pyöreät on hinnat ainakin R-kioskilla. Se oli 4 euroa, 0,5 litran limo ja 4 euroa myös tuo sipsipussi jotenkaan. Siinä jos mennään semmoisen aamupalaksi, se on 8 euroa. Kyllä siinä ainakin suolaa ja sokeria saa itseensä. Mutta jos ottaa terveisiä vaihtoehdon, kuten vaikka kolmio leipä ja kaakao, niin siinä on 5 euroa. Okei. No sehän on itse asiassa halpaa. Koska jos tästä matkustaa keskustaan, niin sieltä kolmio leipä on 4 eurossa. Tuossa on Pasilan asema. Niin on, joo. Eikä siitäkään varmaan saa. No paitsi K-kaupasta. No K-kaupasta. Se on halpa ja hyvä. Mutta täällä siis ollaan perinteiseen tyyliin ja meillä on myös listaa, jota me meinataan käydä läpi, koska muuten me voitaisiin puhua vaan Assemblystä, mutta mikäs täällä on uudistunut? Eikä me oikeastaan tiedetä vielä paljon mitään, koska meillä on nähty. Henrik voi kertoa sitten. Itse asiassa mä en ollut täällä viime vuonna, mutta Ninnu varmaan oli viimekin vuonna. Kuinka monta kertaa se itse asiassa? Mä kysyit se jo, kuinka monta kertaa? Ei. Tää on mun, sanotaan on niinku 2,5 kertaa. Tai niinku tää on niinku se toinen kerta. Viime vuosi oli semmonen puoli, koska mä olin vaan viimeisen yön ja sitten 2008 mä olin alusta loppu. Okay. No. Kyllä mä laskisin sen kokonaiseksi, jolloin sen minäkään koskaan täällä sen pitempään on, mutta ei mieti vaan, että mä olin viime vuonna en ollut täällä, mutta 2 vuoden takaisin kun vertaan, niin tuntuu, että on kauhean rauhallinen niin kuin kaiken kaikkiaan, että mökän taso on tuolla salissa on vähentynyt ja näytteille asettajien määrä on vähentynyt, mikä on vähän enemmän harmillista kuin se, että mökän taso on vähentynyt. Mökän vähentäminen on ihan, ihan terveellistäkin, mutta tuntuu, että täällä ei ole enää ihan niin vallaton meno. Onko sulla sama fiilis? Se mökä on siirtynyt sinne niin sanotulle radalle. Se on nykyään siellä Linux-standin naapurissa, Muroradiossa ja Skenesatilla. No mutta ei näkään semmoista, kun mä olin täällä ekaa kertaa. 3 vai 4 vuotta sitten, niin silloin se niin kuin, ei sinne saliin voinut mennä, kun siellä oli niin kakofoninen mökä. Se oli jotain aivan vähälystä. Siellä ei niin kuulu mitään, sieltä ei sano mitään selvää mistään. Ainoa milloin siellä pystyi olemaan oli silloin, kun oli joku komponäytös menossa. Että siihen nähden se oli. Ja kaikilla oli strobovaloja tai jotain tällaisia välkkyviä systeemejä ja muita. Että se oli niin kuin ylijärsykkeellisyyden väheneminen on minusta ihan terveellistä ja osoittaa tiettyä kypsyyttä, kyllä kieltämättä. Mutta. Skene vanhenee. Niin, ehkä se on sitäkin. Siis yllättävän paljon tällä näkee ihan perheitä, niin kuin lapsiperheitä. Kyllä, joo, ja myös, että, myös vanhempaa. Että tuolla oli joku, niin, joka näytteli varmaan äidilleen ja ehkä jopa äidin äidilleen meininkejä. Että. Kyllä. Että sinänsä, että onhan tämä niin kuin. Viimeksi kun mä sanoin tämän, niin muistan, että Suviko ja porukat rupes nauramaan kauheasti, kun mä sanoin, että vaikuttaa kauhean siivolta tapahtumalta ja kaikki käyttäytyvät asiallisesti. Mutta kyllä minä silti olen edelleen sitä mieltä, että se on ainakin päällimmäinen fiilis. Kyllä, joo. Ja mehän ollaan ilmeisesti näkemässä jotain kuolleessa tuotuksessa jotain fiilistelypaloja myös. Riippuen siitä, mitkä laitteet multa pöllitään tällä kertaa. Muuten ihan siisti tapahtuma, mutta laitteet vaan häviä. Täytyy sanoa, että mä oon ollut tällä kertaa mä oon ollut aika vainoharainen sen kanssa, että mä oon tarkistellut, että onhan nyt kaikki varmasti mukana. Onhan nyt kaikki vielä varmasti. Mä vielä tuossa tänne tullessa bussissa oli semmoinen tyyppi, jonka epäilin hetken aikaa olevan taskuvaras, joten senkin takia olin jo siinä vaiheessa varuilla. Niin kun se oli jotenkin aina kauhean epäilyttävää, jos joku niin kun tulee vaan viereen istumaan bussissa ja sitten se leveilee siinä kauheasti, silleen, että se niin kun painaa vasten lähestulkoon, niin ajattelee, että tämä on justiinsa se, miten joku taskuvaras varmaan tuli, mutta se ei varastanut mitään. Ainakaan et huomannut. Niin, katsotaan mitä. Jos kotona paikat puuttuu hampaista tai jotain. Mulla yksi ilta tuossa Nokian poika asensi mun siskon kännykää karttoja vähän, koska Nokian kännykän mukana ei tullut USB-tikkua, tai siis USB-kaapelia. Niin asennettiin sitten siinä ja sitten kävi niin, että ulkona on VLAN, ja VLAN ei ole niin kauhean nopea loppujen lopuksi, jolloin meidän piti mennä sisälle lankaverkon päähän hakemaan niitä karttoja. Se siskon kännykä piti ottaa mukaan, joten mä jätin oman kännykän siskolle. Siinä vaiheessa, kun mä kävelin, niin sen tunnin aikana mä 3 kertaa katon kännykät, tai niin kuin testasin taskuja, että missä mun kännykkä on. Näistä tulee painoharrastusta. Että missä mun kännykkä on? Mun kännykkä pitäisi olla taskussa, mutta ei siellä kuin avaimet ja rahapussi. Mitäs mä kysyin tämän viimeksi, että kuinka paljon täältä häviää tavaraa, mutta onko nyt jo ilmoiteltu, että täällä pitää yleensä olla aika tarkkana, että mihin tavarat jättää, pitäisi jättää kiinni tai kaveri jää vahtaamaan, mutta onko 2 vuotta sitten tosiaan, niin silloin kuuli, että tai niinku miniläppäreitä, tai niinku läppäreitä, eli käytännössä varmaan miniläppäreitä, silloin niitä hävisi vissiin aika paljon, mutta nyt ei ole, nyt mä en ainakaan kuulu, että olisi hävinnyt mitenkään ihmeen. Multa hävisi kyllä, kun en itse vaan osannut, mutta vissiin hävisi toi ilmapatjana säilytyspussi. Toivottavasti se meni hyvään tarkoitukseen. Tänä vuonna ei ole tainnut vielä muodostua mitään assembly-hittiä. Joo, ne on soittanut vaan edellisiä vuosia siellä. Siikaa soi ja no Kuokea ei ole kuulunut. Siikaa mä en ole kuullut vielä. Mä kuulin tänä aamuna siis niinku jos sitä huomaa, että on aamku, niin ei kuulu mitään muuta kuin lastenlauluja. Joo. Yhden lastenlaulun vaan kuullut tässä. Me odoteltiin jotain. Niin sulla näitä kuvia, mitä näytettiin tuossa. Olen omena, olen omena, olen punainen omena. Ja täytyy sanoa, että se ei ole toistunut, mutta yksi ehkä ikimuistoisempia hetkiä assemblyllä on ollut 3 vuotta sitten, kun ruvettiin soittamaan, että mikä sen biisin nimi on, kun elefantit marssii näin ja Kolme pientä elefantti. Onko sen nimi Kolme pientä elefantti? Se, sitä, se ruvettiin soittamaan tuolla PA:sta. Ja sitten niinku sitä letkasta tuli satojen metrien pituinen ja sitten se rupesi niinku kiemurtelemaan täällä ulkonakin. Muuta. Itse en kuulunut letkaa, mutta seurasin innokkaana vierestä. Mä olin viime vuonna siinä letkassa. Okei, no niin, hienoa. Eli letka on toistunut. Toissa vuonna mä en nähnyt letkaa. Toissa vuonna, siis meillä oli silloin linukästä. Tai me nautettiin linukästä, siinä me oltiin tuolla ja se letka oli silloin. Ai se oli toissa vuonna, okei. No niin. Sen takia en siis huomannut. Kenen tölkki kaatui? Energiajuomaa täällä tuntuu ihmisillä kuluvan aika paljon. Täällä on aika hyvät turvatarkastukset. Sisään ei saa viedä alkoholijuomia. Se on. Ja se on ihan totta, että tota noin, onhan, musta on ihan hyvä, että siitä ollaan tarkkoina. Koska täällä on niin paljon jengiä, että kaaosta ei oikein voisi välttää. Ei. Eikö tässä vieressä kuitenkin jonkinnäköinen pusikkopile ole ikään perinteisesti aina menossa? Joo, se on mistä se. Kukaan ei tiedä mitään. Jotakaa emme mekään. Se on niinku tuolla. Miksi me ei nauta siellä? Tähän Henrik halusi, että tässä olisi niinku ihmisten ääniä muita lähettyvillä. Mä ykkään, että olisi. Niin, mä kärsin siitä, kun mä voin ryypätä koko ajan. Aivan. Niin kuin tavallista. Mutta jos mennään asialistalle, koska siitäkin jotain aiheita on. Me voitaisiin aloittaa tuosta, kuinka uutissa on kerrottu jo jonkin aikaa sitten, mutta että Amerikassa voi jailbreakata nyt ihan laillisesti. Siitä ei enää joudu linnaan. Yhdysvalloissa tapahtui maanantaina, mutta mikä maanantaina? Toissa maanantaina. Yllättävä käänne, kun maassa voimassa oleva DMCA-lainsäädäntö löysennettiin useilla muutoksilla. Monille matkapuhelinten käyttäjillä tärkein uudistus oli jailbreak-muokkausten laillistaminen, jonka myötä Yhdysvalloissa asuvat kuluttajat voivat jatkossa muokata matkapuhelimensa ohjelmistoja haluamallaan tavalla. Kuluttajat voivat siis asentaa esimerkiksi iPhone-puhelimien epävirallisen firmwaren, jonka avulla voivat ajaa puhelimissaan mitä tahansa ohjelmaa. Tämä on yllättävää. Eikä heitä voida tästä enää rankaista DMCA-lakien perusteella. Lisäksi myös puhelimissa mahdollisesti oleva operaattori lukituksen saa jatkossa kiertää ilman oikeuskäsittelyn pelkoa. Niin, mutta Steveä pitää pelätä silti. Steveä, koska hänellä on farkut jalassa. Niin, ja siis ne sanoo, että siinä vaiheessa joku laittaa samalla asetuksella, jos muutuu jalat. Takuu on. Nyt mä voin puhua, kun mä oon täällä. Takuu on hyvästit. Takuu tekee waveit siinä vaiheessa, siihen päästään myöhemmin, mutta tota noin, että se ei ole laitonta, mutta ei myöskään ole laitonta laitteen valmistajalta eikä operaattorilta rangaista sinua siitä. Aivan, mutta siis joo, mutta tämähän on hieno asia. Ja siitähän on tehty nyt todella helppoa. ja mikä siitä on tehnyt helppoa, on varmasti Apple itse on tehnyt sitä asiasta helppoa, että näin, koska se aukko, joka iPhoneissa ja iPodeissa, iPod Touchissa sekä iPadeissa, niin se on Applen puolella. Tässä naurettiinkin pikkasen, koska ne on vääntänyt vähän kättä Adoben kanssa ja nyt heillä itsellään on tietoturva-aukko PDF-puolella, jonka he ovat itse rakentaneet. Niin kaikki iPhonein käyttäjät on niinku ihan onnessa, että mun laitteessa on aukko. ja hauskaahan siinä on tosiaan se, että sit kun sä oot käyttänyt sitä aukkoa purkauksesi tämän lukituksen, niin sitten siellä Varjo softakaupassa on semmoinen korjaus, joka tukkii tämän aukon sen jälkeen. Mikä on hyvä asia. Että jos Apple ei korjaa tätä, niin me korjataan. Applehan on sanonut, että korjauspaketti on tulossa, mutta senkin tämä kestää yllättävän kauan ennen kuin semmoinen tulee. Mä täytyy myöntää, että nyt itsekin jopa häkkäsin oman iPhonein vain sen takia, koska se on niin pirun helppoa. Niin se on siis slide to unlock. Kyllä joo. Se on minusta aika tyylikästä. On. Mun mielestä se, että siihen käytetään myös aikaa, että niin kuin näyttää tyylikkäältä, niin mun mielestä sitten nostaa niin kuin hattua. Sehän olisi voinut olla vaan tavallinen linkki web-sivulle, klikkaa tästä. Sehän se iPhone dev-tiimin jailbreakihän on myös tullut. Että se on sitten se NS-virallinen. MKYSI sanoo, että DMCA-muutos siis oli libdvd css2 käytön. Se on eri asia käsittääkseni. Ei, siis muistelen, että tuossa oli myöskin, kun niitä oli useampia niitä niitä, mutta mulla ei ole nyt mitään konetta, millä mä pääsen näkemään noita uutisia, pahoittelen. Mutta siinä oli jotain myös liittyen siihen, että tota noin henkilökohtaiseen kuluttamiseen saa purkaa kopiosuojausta tai jotain. Mä en sano mitään varmaksi, kun mä en nyt muista ihan. Joo, varmaksi pahoittelut siitä, että Bamboozer pätkii, tämä on 3G:n ylituleet. Että sille ei oikein voi mitään tällä hetkellä. Mä yritän täältä kaivata uutista. Puhelimen lisäksi muutos tapahtui tietokonepelien DVD-rippauksen kohdalla. Jatkossa konsoli- ja tietokonepelien mahdolliset kopiosuojaukset saa ohittaa, jos tarkoituksena on esimerkiksi tutkia, testata tai korjata kyseistä peliä tai siinä käytettävää kopiointisuojausta. Niin, sehän siis nimenomaan oli, että se oli vähän epäselvää, että tarkoittaako se ei varsinaisesti tarkoita käyttöä. Aivan. Vaan se tarkoittaa sitä, että jos tutkit asiaa tai käytät sitä semmoiseen tarkoitukseen, niin sitten että se on todella... On, ja sitten täällä puhutaan vielä, että DVD-rippaus on puolestaan jatkossa laillista niissä tilanteissa, jossa kopioitua videomateriaalia käytetään dokumentin tekemiseen tai ei-kaupallisen videon luomiseen. Eli? Oma kopio on ei-kaupallinen video. Niin. Yhdysvalloissa vaikuttavat kuluttajat voivat siis jatkossa lisätä lyhyitä pätkiä DVD-elokuvista esimerkiksi omiin YouTube-videoihinsa. Sitten tulee niitä lyhyitä pätkiä tulee niinku 100 siihen. Niin. Se on katsottu monia elokuvia sieltä 10 osassa. Mä oon kattonut yhden, mutta se oli laillista, koska se oli tota niin vanha, että siinä ei ollut tekijänoikeudet voimassa, mutta se on, noista ei kannata innostua liikaa. Sinänsä toi, jos mennään takaisin tuohon jailbreak aspektiin siinä, niin nehän oli jo aikaisemmin sallinut sen, että sitä saa käyttää, tai siis jailbreakin saa tehdä laillisesti sen jälkeen, kun sopimus on loppunut. Ja nyt se muutettiin niin, että sen saa tehdä myös silloin, jos se sopimus on edelleen voimassa. Mikä on ihan hyvä. Se on. Mutta joo, nämä on jenkkilainsäädäntöä, että siinä mielessä en tiedä, onko tarpeellista käyttää tähän näin paljon aikaa. No niin, mutta tietysti jenkeistähän, no niin. Ja hauskaa näissä puhutaan tietysti aina vain iPhoneista, se on, puhutaan tämmöistä jailbreakkaamista, mutta eihän tarvitse muita puhelimia jailbreakata. Niin, ne on tarpeeksi vielä jo valmiiksi. Tässä oli hauskoja videoita, jossa nyt siis Apple Storessa oli sitten käyty hirveästi jailbreakkaamassa näitä Applen tuotteita, koska siellä tietysti Apple VLANissa niitä voi käydä testailemassa, ja koska se on nyt näin helppoa, niin siellä on sitten käyty jailbreakkaamassa niitä laitteita. Apple oli tietysti suivaantunut, ja nyt Apple Storessa ei enää kyseisen osoitteeseen pääse, niin käyttää omaa DNS-palvelinta siinä välissä, mutta tietysti sekin on varmaan aika helppo kiertää jossain välissä, jos haluaa. Sanotaan, että tässä tapauksessa sympatiani ovat ehkä Applen puolella, että ei se nyt ole kohteliasta mennä niitä. Se on vähän sama kuin kiertelisi tota noin verkkokaupassa ja laittaisi jokaisen näytekoneeseen USB-tikun, jossa tietää, että on joku ikävä virus. No se onkin tietysti totta. Sitäkin varmaan harrastetaan kyllä. Että kyllä joo. Tässä seuraava idea jollekin toimilijalle. Älkää vielä lähtikö se tekemään. Mä harkitsin, että olisiko pitänyt ottaa taas tännekin TV Be Gone mukaan, mutta täällä ei toisaalta niin paljon TV:tä ole, että hupi olisi. On tuolla ne Asy-TV-ruudut kuitenkin. Se on muuten totta. Ja missä sä tiedät, vaikka se iso screen lähtisi siinä viimeeksi tuossa lava edessä? Se toimii myös videotykkiin. Se on paljon hauskempi Digi-Expolla. Siellä on paljon TV:t. No, ja sekin on tulossa kohta. Itse asiassa mä oon koskaan kehdannut sitä. Mä kerran, tämä on nyt suuri tunnustus. Noniin. Katsotaan, tuleeko poliisit paikalle. Minä olen kerran, tulee poliisit paikalle. Mä olen kerran sulkenut Pasilan rautatieaseman Hesburgerin mainos-TV:n. Se toimii. Se toimii. Ja Ylellä mä soljen paljon telkkareita. Mä en pitänyt siitä, että siellä oli aina telkkari päällä. Niin kun, jos siellä on ruokasali, niin siellä oli telkkari. Sitten jos siellä menee joku aivokuollut tekstiviestipeli, niin minä semmosia. Minä haluan syödä rauhassa. Niin silloin mä aina välillä sammutin. Ei sitä koskaan kestänyt kauhean kauan. Joku tuli aina laittaa sen päälle. Ja sitä aina täytyy odottaa semmoinen strateginen tauko. Että jos mä heti painan sen uudestaan, niin se herättää epäilyksiä, mutta jos mä annan sen olla vähän aikaa, sitten mä voin taas tehdä silleen, että sitten joku toinen vasta huomaa sen, että se on pois päältä. Joo, ja silloinkin ne kuvittelee, että vika on luultavasti telkkarissa. Niin. No, tällä hetkellä Ampiainen, joka haluaa osallistua meidän puhujakulmaan, mutta hänellä ei ollut sen enempää sanottavaa, joten mennään eteenpäin. Mitäs tämä? Operaattorit halutaan vahtaamaan nettipiraatteja Suomessa taas. Tämä on vanhoja uutisia, joita mä en tiedä, miten nämä on muuttunut tässä ajanvirrassa, mutta me puhutaan näistä kuitenkin. Suomeen valmistellaan lakimuutosta, joka velvoittaisi teleoperaattorit vahtimaan asiakkaidensa mahdollisia laittomuuksia internetissä. Laki velvoittaisi operaattorit ilmoittamaan asiakkaille, jos nämä lataavat verkosta laitonta sisältöä. Vastaavat lait on säädetty jo muutamissa maissa, kuten Britanniassa ja Ranskassa. Kaavailun lain ongelmana pidetään sitä, että siihen ei sisälly mekanismia, jonka avulla voisi selvittää, onko varoitus nettipelaajalle ensimmäinen tai 50. Myös rangaistuksen tuoma pelote puuttuu. Se ongelma on siinä, että tässä mallissa ei ole mitään seuraamuksia. Voi olla, että kotitalouteen tulee 10 kirjettä luvattomasta nettijakamisesta ja siinä kaikki. Tällainen malli olisi meidän mielestämme tehoton, sanoo tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. Piraattipuolue haluaisi ratkaista asian niin, että yksityinen kopiointi laillistettaisi kokonaan. Tekijänoikeusjärjestöt puolestaan vaativat sellaista mallia, jossa muusikot, näyttelijät ja muut luovan alan ammattilaiset saisivat nykyistä varmemmin korvauksen työstään. Tarvittaessa lain rikkojalta katkaistaisiin nettiyhteys ja laittomasti saatu hyöty perinteisiin takaisin. Ajattelin, että potentiaalista rikkojalta katkotaan sormet. Katkotaan hiiri. Peitse sormet tai pää, niin hän ei pysty enää katsomaan laittomateriaalia. Puhkaistaan silmät ja korvat. Se olisi varsin fundamentalistista. Siis, tämä on taas niitä, että miksi säätää lakeja, joita ei pystytä valvomaan ja jotka ei tavallaan tee mitään. Siis, tässä tullaan taas siihen, että joo, periaatteessa minäkin olen ihan sitä mieltä, että jos nyt ei lähettäisi sitä, että kaikki piratisoidaan ja että aina ladataan laittomasti netissä, että kyllä minä uskon siihen, että tekijät ansaitsevat palkkaa. Minäkin ansaitsen palkkaa, mutta ei kukaan mulle semmoista maksa. Mutta niin kuin, no, me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin. Se on, jos aika muuttuu, niin lakien pitää muuttua aikojen mukana. Ja joskus se tarkoittaa, että jollakin teollisuuden alalla on ikävämpää. Mutta kun se on faktaa, niin pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Niin se on niinku, mä en ymmärrä, että mikä tää on niinku tää lähtökohta aina siihen, että no, aika on muuttunut, niin tehdäänpä joku laki, joka yrittäisi kauheasti muuttaa sitä takaisin. Että tämäkin kaikki aika voitaisiin käyttää siihen, että kehitettäisiin, että no, miten me saadaan näitä palveluja, laillisia palveluja sille tasolle, että piratismi ei enää olisi niin houkuttelevaa. Ja kehitettäisiin sitä kautta myöskin sitä, että miten korvaukset saadaan parhaiten kulkemaan asianmukaisille tahoille. Että sehän on yksi asia, minkä mä huomaan ihan konkreettisesti, kun keskustelee ihmisten kanssa, mikä tuntuu edistävän kovasti piratismi, on se, että jotenkin kuluttajalla on semmoinen fiilis, että siinä jos hän ostaa vaikka levyn tai DVDn kaupassa, niin se ei tunne, että sillä on suora yhteys siihen, että sen luoja saa palkkansa, vaan se niin kuin nähdään, että no, se on se iso kasvoton yritys, joka sen tekee. Ja tavallaan minusta se ei ole täysin meriititön näkökulma, koska hirvittävän isossa osassa tapauksia näin on. Jos ostat esimerkiksi Anttilasta äänilevyn, niin hyvin helposti se on sillä tavalla, että Anttila on ostanut jostain jonkun bulkkimäärän sitä, joskus jonkun poistobulkkimäärän, ne on ostanut sitä parin euron kappalehintaan. Ja siitä yhdestä, joo, se, siitä yhdestä, se kahdesta eurosta, mikä menee, niin siitä jos 2 senttiä menee sille tekijälle, niin sitten kaikki voivat sanoa olevansa onnellisia. Että minusta sen sijaan, että mietitään tällaisia väliaikaisratkaisuja, jotka niin kuin yrittää tilkitä systeemiä, niin keskityttäisiin kehittämään niin kuin oikeasti merkittäviä ratkaisuja, koska mä en todellakaan usko, että internet on luovan toiminnan, siis sanotaan ammatillisen luovan toiminnan kuolema missään nimessä, joten kehitetään järjestelmiä, mikä takaa sen, että se ei sitä tule olemaan. parasta tässä on se, että just piraatit tai niinku nää, jotka esimerkiksi eilen oli EFF ja Pirate Bayn ihmisten noi luennot, niin ne kertoo siellä niistä omista palveluista, että EFF:n johtaja tai vetäjä tai mikä lienee, niin sehän kehittää Magnatunea ja sitten Pirate Bayn perustaja Sundel, niin sehän siinä on tää Flatra maksu tai mikromaksupalvelu, mitä se tekee. Että just piraatit niin kehittää näitä asioita eteenpäin. Että mikä meni pieleen? Niin, siis eihän piraatit aina huonosta asiasta. Se on hassua, miten yleensäkin, en mä tiedä, miksi puhutaan nyt piraateista, mutta siis se, että ne tuodaan aina sinne huonossa valossa, että ne haluaa jakaa kaiken ilmaisin, sehän siitä ole sekin. Vaan että löydetään uusia tapoja jakaa materiaalia myöskin. Ja varmaan kaikkihan on tosiaan sitä mieltä, että kyllähän tietysti joka tekee jotain jostain, niin sen pitäisi saada jollain tavalla sitä rahaakin, mutta onko se tyyli, miten sitä nyt tehdään, niin on oikea tapa. Toinen, mikä mä mietin tässä, että operaattorit ei varmaan tästä ole hirveän mielissään tämmöisestä lain muutoksesta. Ne joutuisi vahtimaan aika lailla paketteja kyllä tässä välissä, jos pitäisi aikaa. Siis se, mitä huomasin, että useassa uutislähteessä heiteltiin tämä statistiikka, että 50% Suomen kaikesta nettiliikenteestä on laitonta videosisältöä. Mun mielestä tuommoisen luvun heittäminen on aina hyvin epäilyttävää, koska mistä ne oikeasti tietää, että se on laitonta videosisältöä? Mistä ne erottaa sen, että siis saattaa, jos ne erottaa, niin korjatkaa toki, mutta siis esimerkiksi vertaisverkossa liikutetaan videota valtavat määrät, joka ei ole laitonta. Että hyvänä esimerkkinä oli esimerkiksi tämä, kun Trent Reznor ajatteli, että minäpä en jaksakaan editoida tätä meidän live-DVDtä, että mitäpä jos te editoisitte oman näkemyksenne siitä, niin sitten kaikki varmaan olisivat tyytyväisiä. Ja se oli ollut niillä 30 kameraa siellä, jotka kaikki veti HD-kuvaa. Ja se julkaisi sen kaiken sinne, mikä tarkoittaa, että siinä on niin kuin satoja gigoja, ellei jopa teroja tavaraa, joka liikkuu. Ja siis jos nyt joku katsoo, että joku palveluntarjoaja, että Nine Inch Nails Live 2009 Cam 3, niin oletus varmaan on, että jaha, täällä joku jakaa laitonta Nine Inch Nails Liveä. Että siis en epäile, etteikö se prosenttimäärä olisi iso, mutta sen heittämisen tai tuollaisten lukujen kertomisen pitäisi aina kertoa aika isoilla alaviitteillä sen sijaan, että heitetään, että tämä on fakta. Tämä ei ollut faktaa, tätä ei ole pakko uskoa. Joo, 50% on aika monen suuri summa, jos se oikeasti näin on. Ja mikä on tilanne tällä hetkellä ton lain kanssa, niin mulla ei mitään hajuakaan. Tämä olisi varmaan ollut hyvä tarkistaa, mutta korjatkaa. Pistää palautetta. palautteet@puhujakulmasta.com, jos puhuttiin niin sanotusti kökkyä tässä. Ja mitä mieltä te olette itse? Siitäkin voidaan tietysti kommentteja. Tai siitä, että miten näitä paketteja pystytään mukaan näin hyvin tarkastamaan, että operaattorit mukaan tässä selviäisi tämmöisen taakan edestä, mutta tämmöistä on. Voidaan niin kuin vetää johtopäätös, että jos ei ole HTTP-liikente, niin sitten se on torrentti. Aivan, ja silloin voidaan, niin, mutta sitten tässä on myös se hyvä puoli, koska tässä ei ole mitään rangaistusta, niin sitten vaan lähetetään niin kuin posti. Niin. Tämähän kasvattaa tietysti postin menekkiä hirveästi. Posti saa hirveästi uutta postia, ja varmaan jostain ne saa siitä rahaa, kuitenkin ilmaisiksi jaa postia. Onhan se mukava saada postia. On! Nykyään saa hirveän harvoin postia. Joku kirjoitti minulle kirjeen, sepä se on mukavaa. No on, ja usein se on niin kuin mainosta, tai sitten jos on henkilökohtaisesti sulle osettu, se on lasku, ja sitä saa repiä. Mutta nämä saa repiä. Bambuserissa nimetön kommentoija sanoo, että hän latasi Stargate Universein ensimmäisen kauden ihan vain siitä syystä, että sitä ei saanut mistään laillisesti. Ja sehän on aika iso ongelma. Joskaan minä nyt en ihan ole valmis aina allekirjoittamaan tätä, että jos se ei ole tässä minulla juuri nyt tässä näin tarjolla, niin sitten minulla on vapaus hakea se ihan mistä vaan. Mutta faktaa jälleen on se, että se tulee olemaan monelle se ajatus, sen kulku, ja täytyy myöntää, että kyllä minäkin siihen joskus sorrun, että no, jos ei rahat kelpaa, niin ei sitten. Kyllä. Joo, minäkin joskus ostanut CD-levyn, ja kun mä halusin sen MP3-muotoon mun soittimeen, ja se ei onnistunut, koska siinä on kopiasuojassa, niin mulla oli pakko ladata sen laittomasti. Niin. Mä en kokenut ainakaan tekemään mitään laitonta siinä vaiheessa. Kuinka moni kokee tekemässä laitonta, kun lataa laitonta materiaalia. Ei kysytä sitä! Kysytään jotain muuta puhujan kuin vain kysymysosiossa sitten myöhemmin. Kysytään, oletko rikollinen? Kyllä ei. Ja me emme tallenna IP-osoitteita. Olen rikollinen, mutta eri syystä. En ole rikollinen oman tunnon syistä, vaan ihan muista syistä. Mutta Skype mielestä Fring on ollut rikollinen, koska Fringin kautta on pystynyt tekemään Skype-puheluita. Tämä on vanha juttu, mutta käsitellään se nyt tässä kuitenkin pois. Meidän Fring joutuu pudottamaan Skype-tuen kokonaan pois. Useilta mobiilialustoilta tunnettu Fring on joutunut pudottamaan Skype-tuen pois sovelluksestaan. Syy tähän löytyy Skypestä, joka on uhannut yhtiötä lakitoimilta, jossa Fring jatkaa Skype-protokollan tukemista sovelluksessaan. Tarkkaa syytä Skypen yllättävälle päätökselle ei tiedetä. Se on joka tapauksessa yhtiölle kova isku, sillä Skype-tuke on kuullut Fringin tärkeimpiin ominaisuuksiin. Tapaus on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että Skype-puheluita on Fringin avulla voinut tehdä jo 4 vuoden ajan. Mitä Skype oikein meinaa? Tuo tuli kauhean yllättäen ja nimettömälle kommentoijalle kuvakulma on tämä Bambooser-striimissä sen takia, että tämä taltioi äänet parhaiten ja myöskin kaikki eivät välttämättä halua näytellä naamaansa koko ajan kaikille, niin se johtuu siitä, mutta silloin kun niin, sä puhut, sä voit koota aina mua. Niin, Fring oli tosiaan hieman outo. Ja musta oli outo vielä se, että kuinka voimakkaasti Skype tuli siihen, että ne suurin piirtein syytti niitä rikollisiksi. Että mitä te oikein menitte tekemään, kun te tällä tavalla tulitte näin ja teitte, käytätte meidän protokollaamme. Mikä tämä tämmöinen juttu on, protokolla ja sen vapaa käyttäjät. Että se oli mun mielestä kovin outo systeemi, minkä mä kuullut sitten kauheasti sen jälkeen, että ei kuulunut pahemmin niin kommentteja Fringin kuin Bambooserin kuin Skypenkään kautta, että ne vaan laittoi sen poikki ja Fring taisi sanoa jotain, että jaa, tämä ei enää toimi. Ja odottakaa jännityksellä, jos se taas joskus toimii. Ja ei se tähän päivään mennessä ole toiminut. Mutta eikö tässä nyt ole vähän samanlaista kuin tässä oli tästä puhetta ainakin niin kuin iPhonein puolella siitä, että Skype-puheluista olisi tullut maksullisia? Joo, mutta senhän ne peru. Ai se peruttiin? Se peruttiin, joo. Mikä selkeästi ovat kiinnittäneet huomiota puhujainkulman kyselyyn, koska siellähän huomittiin tällainen täysin menneen tulleen, joten sekin oli spekulaatio, että liittyykö siihen, mutta sitten melkein heti sen perään Skype sanoi, että ei enää mitään maksa. Niin, se on tosiaan, mutta ehkä se on vain se, kun siis Skypehän on tämä heidän yhtiömuotonsa on uudistunut parin viime vuoden aikana aika moneen kertaan. Niin saattaa olla, että se on vain sitä, että uudet naamat päättämässä asioita ja he ovat päättäneet, että ei, kun Skype on Skype. Ja tätä protokollaahan eivät käytä muuten. Että ehkä se on vain hallinnollinen syy, että minkä takia ne sitten päätti, että tämä loppui tähän. Tai sitten on tulossa jotain, mistä me ei vielä tiedä mitään. Ja tämä oli valmistautumista siihen. Tai sitten, että statistiikka puuttuu. Nyt ne pystyy paremmin tarkkailemaan sitä, kuinka paljon Skype-käyttäjiä on, koska voi olla. En mä tiedä, siis ehkä kirjaudu kuitenkin Skype-tilille, vaikka ne olisi Fringissä. Se oli huono vertaus, tai siis huono syy tähän keksitty. Pitäisi kysyä Skypeltä, mutta Skype ei ole täällä paikalla. M-kausi kysyy, onko Skype muuten E65. Ei mitään haittaa. Voi olla, että on. Samalla pitää katsoa, mikä on seuraava uutisaihe, mistä me voidaan puhua. Ehkä mä kaivan täältä jotain, koska noin Me voidaan nopeasti mainita siitä, kuinka Samsungilla oli mielenkiintoinen mainoskampanja ja tarjosi omaa puhelinta tilalle, jos iPhone 4 antenni on ongelmat vaivasi liikaa. Joskin tätä on turha enää valitella, koska enää niitä ei varmaankaan saa. Mutta kuitenkin valittamisesta ei usein ole hyötyä, jos kohteena on suuri yritys, varsinkaan silloin, jos kyseessä on Apple. Mutta nyt muutamille valittajille on kuitenkin käynyt hyvä tuuri. Apple iPhone 4 antenniongelma on kirvoittanut useat laitteen omistajat purnaamaan puhelimen toimimattomuutta vääränlaisella käsiotteella. Eteläkorealainen kilpailija Samsung on äkännyt Applen ongelmassa ja siitä nousesta kohusta oivan markkinointi Raon. Yhtiö on päättänyt jakaa Twitterissä iPhoneista valittaneita ilmaiseksi Samsungin lippulaivapuhelimen Galaxy S. Tämä on mielenkiintoinen. Voiko sinne lähettää tekstiviestiä? Kato, kun mulla on yksi ständiläinen hommassa Samsungin, no se oli vanhempi Galaxy. Hommas semmoiseen ja sille ei voi lähettää tekstiviestejä. Jos on, siis mä en tiedä, mä kokeilin itsekin, se ei vaan lähetä tekstiviestejä. Niin siinä on kuitenkin on tämmöinen applikaatio, jolla pitäisi pystyä. Siinä on applikaatio, mutta se ei lähetä tekstiviestejä. Okei. Henrikin puhelima pystyy. Joo, minun puhelimeni tekee tällä hetkellä kovasti töitä. Galaxy S:stä on kohuttu aika paljon. Mulla ei mitään hajuakaan, millainen se on. Mulla on ajopuhelin. Mun ei tarvi enää koskaan kiinnittää huomiota mihinkään puhelinuutisiin. Ei sitä ole mainostettu täälläkin itse asiassa aika näyttävästi. Kyllä ne kovasti siitä meinaa. Kyllä joo. Ja varmaan itsekin tuon Android-luurin varmaan seuraavaksi haen. Jailbreak-biinistä puhuttiin. Se oli siis tämä hieno PDF-aukko, joka löytyy, jolla pystyy hienosti häkkäämään meikäläisenkin puhelimen. Ja Steve Jobs on siinä mielessä kyllä ihan totta, että iPhone 3 ei ihan kyllä moniajoon ihan kelpaa. Jotain sen verran läkittää ainakin tuolla tälläkin versiolla, mutta kyllä tällä päästään ainakin eteenpäin. Täällä oli joku tämmöinen uutinen, jossa hakkeri murtautui puhelintolppaan ja kuunteli puheluita. Näin mä sen kirjasin ylös. Henrik voi kertoa tarkemmin, mistä oikeastaan on kyse. Pahoittelen sanoa uudestaan, mulle tulee niin hirvittävästi viestejä, että mä sä oot suosittu. Siis tää oli tämä, kun hakkeri murtautui puhelintolppaan ja kuunteli puhelua. Joo, siis DEFCON oli Amerikoissa tämä pahamaineinen hakkerikonferenssi, mistä puhuttiin viimeksikin, että siellä oli ennakkoon jo tullutkin kaikenlaista hauskaa tietoa. Niin DEFCONissa on tosiaan, siellä oli aika paljon kaikkia, muun muassa on tällainen monikansallinen puolisalainen järjestö, jolla on noin 300 työntekijää, vapaaehtoistyöntekijää, jotka periaatteessa kokoavat rekisteriä kaikista internetin käyttäjistä ja ne pystyvät yhdistämään nimimerkkejä IP-osoitteisiin ja sitä kautta oikeisiin nimiin ja palveluntarjoajiin ja muuta kaikkea mukavaa, mutta tuo mikä oli myöskin aika mielenkiintoinen oli tämä, että hakkeri spoofasi tällaista matkapuhelintornia semmoisella aika halvalla laitteella, minkä se oli rakentanut. Ja se ei pelkästään huijannut olevansa kaikkien operaattorien torni, vaan se myöskin sanoi tälle puhelimelle, että ja niin ne salaukset, mitä näihin standardeihin kuuluu, niitä ei tarvitse käyttää. Ja näin ollen tämä puhuja aloitti silleen, että jos olette puhuneet puhelimessa tämän konferenssin aikana, niin minulla on se nauhalla. Ja se on myöskin tallentanut kaikki tekstiviestit ja muuta mukavaa. Onneksi sen kantama ei ole kauhean pitkä, mutta onhan tuo aika pelottava tapaus. No kyllä joo. No siis eikö noita matkapuhelintorni spoofereita, niitä on käsissä ollut kyllä olemassa aika pitkä. Mutta se, että kuinka halpoja ne on ollut, niin siitä mä en tiedä. Niin, ja mitä tietoa ne on saanut ongelmassa? Niin, sekin on totta. Ainakin jotain tietoa, mutta on aika mielenkiintoista. Kuinka paljon puheluita pystyy nauhoittamaan tuollaisen kautta? Mä mietin, kun ne tulee samaan aikaan. Niin. Ilmeisesti kaikki. Koska se välittää monta eri signaalia, niin saman tien se voi, jos se välittää, niin saman tien se voi ottaa ne talteen. Okay. Pakko on se uskoa, se on fakta. Jotenkaan varokaa näitä. Tai mistä sä tiedät, kuka kuuntelee mitäkin, mutta älkää puhuko salaisuuksia. Matkapuhelinverkoissa. Tai sitten älkää hirveästi tallentako asioita Google Waveen, joka menee ja heittää Wave tulevaisuudessa. Näin kävi Googlelle jälleen. Kamalaa! Tämä on yksi palvelu, jota Henrik käyttää, niin se menee alas. Ensin oli Googlen puhelin ja sitä ei alettu valmistamaan enää ja jatkossa. Ja nyt vielä Wave heittää Wave. Se on mielestäni kovin yllättävää. Että sehän ei ole ollut kauhean suosittu, mutta olisiko se nyt niin kamala asia jättää Wave niille, jotka sitä käyttää? Mitä mieltä Ninnu on Waveista? Kai sä olet edes minun puolella, niin kuin kukaan muu ei ole. Se on vaan hemmetin raskas. No sehän se kieltämättä on. Siis mä kirjoitin tuohtuneena kaikuun silloin, kun ensimmäisiä kertoja tästä tuli. Taisin laittaa sunkin viestiin aiheesta, että on se kumma, että tämmöiset niin kuin natsilaitteet kuin iPadit ja sen sellaiset, niin ne menee... Miljoonia myydään noin vaan, ja sit kun tulisi niin kuin jotain oikeasti hyödyllistä, niin kuin Wave, joka, okei, se oli vielä torso, kieltämättä. Mullakaan se ei toiminut kaikilla koneilla sen takia, koska se on niin raskas. Ja se on ongelma tietysti. Mutta kuitenkin se oli semmoinen, että no... Miksi? Koska se, että... Mitä mä oon kuullut ihmiset on spekuloinut, on se, että tää Wave yritti olla niinku kaikkea samaa aikaa. Kun tässä, jos sulla on aipe, niin sä et voi tehdä sille niinku mitään muuta kuin sitä yhtä yksinkertaista asiaa, jonka kuluttajat ymmärtää sen, mutta kuluttajat ei ymmärtänyt Waveä. Plus sitten Waveissa oli se, että sun piti kutsua ne sun kaverit sinne, mutta kun sä liityt sinne, niin sulla ei ollut kutsuja. Mm. Et, mikä ne kanssa se kolmonoi? Joo, siis se oli kaiken kaikkiaan se oli huonosti markkinoitu. Se, ja se, että ne alun perin esitteli sen tämä, että tämä on seuraava sähköposti. Ei tämä ole seuraava sähköposti, koska meillä on jo varsin hyvä sähköposti. Se on vähän sama kuin sanoisi, että tässä meillä on uusi ikkuna ja sitten se on joku tähdenmuotoinen värikäs. Huonosti läpinäkyvä systeemi, että meillä on jo ihan hyvä ikkuna, meillä on jo ihan hyvä sähköposti. Niin se oli siis, minä näin Wavein ainoana oikeasti toimivana, tai potentiaalisesti ainoana oikeasti toimivana yhteistyökanavana, koska siis Google Docshan on siitä rasittava, että jos kaksi ihmistä editoi siellä samaan aikaan, niin se heittää sen toisen pois. Että se ei jätä sitä edes mihinkään välimuistiin, että voisi sanoa, että no okei, sä et tallentanut niitä nyt, mutta kai ne on vielä jossain. Ei ne on missään. Wikimedia tekee sen, että vaikka sekin on vähän ärsyttävä siinä, että se sanoo, että en mä voi tallentaa, kun joku toinen tallensi ensin. Mitä se, että Herpad ja Piratepad? Niin se on kyllä se, että niitä ei voi oikein... Tai sulla pitää olla oma semmoinen luokittelujärjestelmä niille, tai niinku joku oma kanta sille, että missä on mitäkin, mutta ne kuitenkin toimii aika hyvin. Mun pitäisi kokeilla Etherpadia. Mä ajattelin, että meillä on Wave. Mä käytän nyt sitä Waveä sitten. Se oli tosiaan kauhean, varsinkin kun teki podcasteja, niin... Älkää lähettäkö sinne viestiä. Älkää mainitko mun nimeä Irkissä, koska mun puhelin päästää tommosen äänen. Nyt kun sä sen sanoit. M-kausi sanoo, että Google Docsin uusi versio ei potki toista ulos. Se on tietysti ihan hyvä. Siitä on aika kauan aikaa, kun mä oon viimeksi sen kokeillut. Mutta mitä mä olin sanomassa ennen tätä kaikkea? Se oli varsinkin tällä, kun tekee podcasteja. Niin meillähän on se aika yleinen ilmiö, että tunti ennen puhujan kulmaa kaikki rupeaa editoimaan sitä listaa. Ja sitten sitä saa arpoa, että miten se nyt... menee ja mitä tapahtuu. Ja se on rasittavaa, jos ei ole järjestelmä, joka taipuu siihen. Ja Wave oli se, mikä taipui siihen. Ironista se oli, että mä ei koskaan käytetty Waveen puhujankulman organisointiin, mutta mä käytin sitä muutaman muun podcastin organisointiin ja se toimii aivan loistavasti. Ja tulen käyttämään vastaisuudessakin, koska eihän se nyt heti kuole. Ja ne aikoo... Tai ne varmistaa, että on tie, jolla pystyy korjaamaan, tai siis keräämään sinne laittamansa datan, että ne ei aio heittää sitä bittitaivaaseen. Tai vaikka ne heittää sen bittitaivaaseen, niin ne antaa sen paljon varoitusaikaa, että tässä on työkalu, paina tästä, niin saat sen kaiken. Toki täytyy sanoa, että mulla ei ole siellä mitään niin olennaista, mutta jollakin saattaa olla. Lähinnä kävi sääliksi, kun kuulin tämän, niin... This Week in Googlein Gina Trapania kohtaan, koska hän kirjoitti kirjan aiheesta. Ja se oli muutenkin... Nyt sitä saa halvalla. Niin, varmaan se oikein. Se, ne oli jo aikaisemmin piikitellyt sitä, että tämä toinen lifehacker-tyyppi oli sitten kirjoittanut... Tämä oli kirjoittanut Wave-kirjan, niin toinen kirjoitti Android-kirjan. Ja tota, no, sitten oli silleen, että olisikohan sun pitänyt sitäkin kirjoittaa tämä Android-kirja, eikä tätä Wave-kirjaa. Ja se oli silleen, että ei tässä on mitään, tämä on ihan... Kyllä vei vielä lähti. Ja sitten viikkoa myöhemmin tulee. Ja kyllä lähti. Kyllähän se nyt lähtikin. Aika vauhdilla se lähti kyllä. Googlella siinä mielessä oli tässä palvelussa kuitenkin hirveästi bassia sitä ennen. Kaikki puhui silloin, kun Wave oli tulossa, näin kaikki. Siis minä. Mustille kävi... Se kuoli omaa mahdollista. Se oli, siis... oli liikaa bassia ja se olisi silloin pitänyt olla avoin kaikille. Niin se olisi ehkä... Joo, ja sille kävi... Mikä se oli se skypeläisten se striimaava videopalvelu? Niin joo, se joka kuoli kanssa. Niin, siinä oli ihan sama ongelma, että se oli hirveä meukkaus. Just, niin se oli. Hirveä meukkaus ennen sitä. Kaikki halusi kutsun, kukaan ei saanut kutsuja. Sitten kun se aukesi kaikille, niin ketään ei enää kiinnosta. Aivan. Ja siis ongelma, varsinkin tämmöisessä palvelussa, on se, että jos se sinne kaikki pääsee ekalla kertaa, niin sulla ei ole kavereita. Kenen kanssa se käyttäisi sitä? Siinä ei ole semmoista luontevaa tapaa edes käyttää sitä. Ja... Niin se on siis... Se on hirvittävän... Hirvittävän nopea nykyään se sykli, että meillä niin päivittäin tulee uusia palveluita. Tää voi tehdä tätä, ja kaikki ei voi olla hessujärvisiä ja liittyä kaikkeen. Ja mä uskon, että ihmiset ei enää halua ollakaan. Mä veikkaan, että hessujärvinenkään enää liity kaikkeen. No kyllä vai liittyy? Laita palautetta. Kyllä se aika kaikkeen liittyy. Laita sähköpostia siellä iPadin. Mä oon nyt lukenut Twitteriä enemmän, ja sieltä tulee ihan hirveä määrä Twitter-postauksia, automaattisia Twitter-postauksia jostain ihan ihmepalveluista, että kyllä se aika monentista näköjään. Mutta se siinä voi olla tosiaan, että ihmiset alkaa olla vähän varautuneempia. Niin. Varsinkin tämmöisiä, että kannattaako johonkin Waveen hirveästi satsata, jos se heti kuolee. Niin kun tulee seuraava palvelu Googlelta, niin se voi olla vaikeampi ihmistä lähteä siihen mukaan. Nehän yrittää kuitenkin sosiaalisia mediaa, ne yrittää tappaa Facebookia omalla palvelulla. Mutta ei tämä nyt hirveästi aina heidän ainakaan potkua siihen hommaan. Toistan bambuusarilaisille, että tämä puhelin, joka striima on tässä asennossa sen takia, että näin se ottaa äänet parhaiten. Ja se on kuitenkin olennaisinta tässä. Sä voisit laittaa sen Bambuserin striimin nimeksi. Puhelin on sen takia tässä asennossa, että ääni kuuluu paremmin. Ja parempi laatuinen versio keskustelusta ja 167 aikaisempaa jaksoa löytyy osoitteesta puhujankulma.com. Meillä on nimittäin kuuntelijoita, jotka eivät Bambuserin kautta, jotka ei ole koskaan aikaisemmin kuunnelleet puhujankulmaa. Se on jännittää, niin joo. Ja yleensä tämä tulee osoitteesta striimi.net suorana lähetyksenä. Ja se voi olla, että se tulee huomenna striimistä. Mutta onko meillä vielä jotain? Mutta Google, Waven kuolema oli paska juttu, paska, koska minusta se oli hieno, se oli kesken, mutta se oli hieno. Se kuoli ennen kuin ehti syntyä. Ja toisaalta minä pidän kuitenkin enemmän tästä Googlen tavasta tuoda tuotteet vielä vähän keskeneräisinä kuin tämä Applen tapa, että tässä on kaikki, mitä te olette ikinä halunneet. No, olisiko siinä toi, ei, te ette halunneet sitä, koska me olemme päättäneet, että se on näin, että Google antaa niiden niin kuin, niiden kehittyä luonnostaan. Niin, ne sanoo suoraan, että tämä on keskeneräinen. Apple sanoo, että tämä on valmis, ja sitten myötä, että se oli keskeneräinen. Googlelta tulee muuten kuitenkin jotain uutta. Mä olen laittanut tänne, että Google mahdollistaa moninaisen kirjautumisen, eli auttaa jakomielitautisi. Ei, se on oikeasti näppärä. Jos on... Useilla ihmisillä on monta eri, varsinkin Gmail-tiliä. Mullakin on niitä varmaan 7, joska mä en enää tarkista kuin yhtä. Mä oon laittanut ne kaikki uudelleen ohjaamaan yhteen, eikä kukaan käytä kuin sitä. Miten tämä toimii sitten? Onko tämä, niin kuin, jos sä menet nytten sitten esimerkiksi Gmailiin, niin sä näet siellä sitten kaikki tilikaupat? Ei, sulle tulee siinä, missä lukee se sun tilin nimi. Minun tapauksessani niin henrik.antonen@gmail.com. Lähettäkää palautetta. Niin klikkaat siihen, niin siihen tulee semmoinen valikko, jossa sä voit valita. Siihen tulee sen näkyviin kaikki, mihin sä oot kirjautunut sillä hetkellä sisään. Sitten vaan valkaat siihen, että mä haluan nähdä ton, niin sit se näyttää sen. Ja, kerron tämän sillä varauksella, että mä en oo kokeillut sitä. Mutta mä oon kuullut niin monen kuvailevan sen sitä näin, että mä uskon. Jotenkin näin se on. Tää on ihan hyvä juttu. Vaikka ei mulla kyllä niitä monta ole. mutta niitä, jolla niitä monta on, niin se voi olla ihan positiivinen juttu, että sä voit kirjautua. Ehkä siinä, mulla on semmosia tapauksia, että mä oon kirjautunut määrätyllä tunnuksella Gmailiin, niin mulla on toinen jostain kumman syystä oleva tunnus, joka on sitten analytiksiin ja niin, näin poispäin. Niin, ja sit sä taas kyrsiin, kun sä hyppäät yhtäkkiä Gmailiin, niin sä olet kirjautunut tällä nimellä, niin sitten menee väärään postella. Tässä voi olla positiivisiakin juttuja, hyvä näin, hyvä näin. Intiassa te kehitetään $35 tablettietokonetta. No. Intian tiede- ja teknologiaministeri Gabil Sibal, kaikki tuntee tämän tyypin, on esitellyt tablettietokoneen prototyyppiä, joka hinnaksi kerrotaan $35, eli noin 27 euroa. Ja laitteen tuotanto alkaa ensi vuonna. Esitelty tablettietokone on yhteydessä internettiin Wifin kautta. Sen sisuksissa on 2 gigatavua muistia ja emolevy on Intian parhaimpien teknisten instituuttien suunnittelema. Laite pyörittää avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Linuxia ja sovelluspuolella tarjolla on muun muassa internetselain, multimediasoitin, PDF-lukija ja laite kykenee toistamaan jopa YouTube-videoita. Intian hallitus suunnittelee myyvänsä laitetta opiskelijoille $18 hinnalla ja tulevaisuuden tavoite on myydä laitetta $11. Eat that apple. Se on kieltämättä ihan hyvä hinta. Näitä olisi kiva joskus nähdä ihan oikeasti. No, nähtiinhän me niitä OLPC-täkin. Niin, ja joka Erkan piti ostaa. Niin. Me ei nähty Erkalla semmoista kuitenkaan. Niin, mutta sehän tulee olemaan hyvin tehoton laite. Epäilemättä. Se on semmoinen kuin iPad. Niin, mitäs tää iPadin rakentaminen oikeesti maksaa? Noin $20. No jaa. No kuule, mitäpä jos myisit ohi, että me voidaan myydä tätä $37. Mut noita alkaa tulla vaikka mitä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen. Mä osaan sanoa sitä sen kummempaa. Odottaisin, että Jenkeissä ne rupeaa myymään jotain $150 Android-tablettia, joka on niinku ihan oikea. Niin, joka pystyy jopa johon. Niin, mutta, joo, mutta se on. Minä joudun pahoittelemaan Bamboozer-katsojille. Minun puhelimeni sanoi, että akku sanoo haksis ihan kohta, joten pahoittelen sitä, että joudun tylysti keskeyttämään teidän puhujainkulma-auvon ja kuunnelkaa loppuun podcastina huomenna puhujainkulma.com. Älä tee sitä. Pakko mun on tehdä se, koska muuten tämä loppuu siihen, että tai kuunnelkaa huomenna stream.netistä, kello 18 alkaa. Se tulee joten, sieltä. Joten pahoittelut ja jatkamme eteenpäin. Seuraavalla kerralla. Mennään eteenpäin siinä mielessä, että meillä on yksi synttärisankari. Tai varmaan on paljonkin synttärisankareita, mutta oi että, Amikat muistit minua. Ei, vaan Amikaa. Amikat no, tonni täytti 25 vuotta. Vaan sen takia, että minulla ei ole syntymäpäiviä, niin minun syntymäpäiviäni ei juhlata. Se on juhlata. Mutta joo, Amikat tonni täytti 25 vuotta. Noin 25 vuotta. Kuinka monella meistä oli Amika? Meillä oli koulussa Amika. Ai jaa. Meillä oli perjantaisin, meillä oli 2 viimeistä tuntia oli sellaisia, että saatiin tehdä mitä haluttiin. Että tuota, no, voitiin joko pelata. Siellä oli Amiga, sitten siellä oli 386, sitten siellä oli yksi, olikohan se Macintosh XT tai joku tämmönen. Niitä, mä en muista mikä sen kakkosmallin nimi oli. Noin, sitten voi pelata pelejä. Amigalla oli kyllä kaikkein hienoimmat pelit, mutta en mä tiedä mikä malli Amigasta se oli. Kommentoin samalla tuonne chattiin tuossa. Ei se mitään, mennä eteenpäin. Ja multa hävisi tuo ikkuna, koska mä olin tuossa Amiga-uutisessa, mutta joo. Se oli lyhyesti synttärisankareista. Mennään lyhyisiin. Siellä puhuttiin tästä, että iPhone 4 Suomeen ensi perjantaina, eli viime perjantaina. Ja antenne vian korjaava kuminaava tulee sitten vasta syyskuussa. Mutta siitä on varmaan turha sen enempää mainita. Siellä on muutamia ihmisiä, jotka ovat sen luultavasti hankkineet. Mä oon nähnyt pari iPhone-nolosta täällä. Okei. Okay. Eerohan taas sen ainakin hankkia. No totta kai Eero sen hankkia. Varmaan hankkii Hessu Järvinenkin, mutta niitä ei lasketa. En tiedä Hessusta. Hessullahan ei ole iPhone. Eikö se ole sellainen laite, mikä se on käytössä? Hessu on iPad. Hessulla on mutta iPad. Niin, sillä on iPad kyllä, että se, sen verran annettakaa hänelle anteeksi. Tai siis miten sanotaan. Ensimmäiset teräväpiirto lähettimet on tulossa pääkaupunkiseudulla. Täällä oli paljon muuten 3D-pelejä paljon, siis muutama 3D-peli, mitä käytiin tässä testaamassa, mutta vielä ei tule 3D-lähetyksiä, mutta teräväpiirtolähetyksiä. Rode et Schwartz toimittaa syksyn aikana pääkaupunkiseudulle maan ensimmäiset teräväpiirtoiset antenniverkon DVB-T2-televisiolähettimet. Lähettimet tulevat Anvia TVlle, joka sai huhtikuussa valtioneuvostolta 2 DVB-T2-teräväpiirtoa. Lähetyslupaa. Toimitukset alkavat syksyllä 2010 ja lähetykset vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Arvio aikoo käynnistää pääkaupunkiseudun jälkeen teräväpiirtoiset TVP-T2-lähetykset myös valtakunnallisesti maaliskuussa 2011. Mä kuulin, että aikoo aloittaa ne pääkaupunkiseudun lisäksi myös Vantaalla. Koska se olisi niin tyypillistä. Hei, me ollaan valtakunnallisia, koska me ollaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Eli koko pääkaupunkiseudu. No joo. No, no, tää on hyvä juttu. Mutta ei Tapiolaa kauempana. Joten... Jos tää kuitenkin tulee niin kuin valtakunnallisesti, sehän tarkoittaa sen, että Henrikkin saa HD-lähetyksiä sitten vielä niin. Vuonna 2011. Joo, mä voin kuvitella minun näitä äärimmäisen tarkkoja lähetyksiä kuvitteellisesta HD-televisiosta. Niin se on pitää... vinkki. Hanki ikkuna. Sekin, se on. Mutta sieltä tulee HD-lähetystä koko ajan. Mutta ikkuna on kyllä aika paha. Se on aurinko. Ja, se ja, kanava ei voi vaihtaa. Niin, sekin vielä. Mutta verhoja voi. Verhoja voi. Joo. Kyllä, tästä tulee mieleen tämä riemukas rölli juttu, missä hän on rakentanut television ja se on niinku semmoinen puukehikko vaan ja sitten se on semmoinen musta kangas edessä ja sitten se vetää narusta, että tämä on kaukosäädi ja sitten tipahtaa sinne ja sitten tulee se järvi maisema mikä siinä on ja se on aijaa, että täältä tuleekin luonto-ohjelmaa tänään. No, sitten jossain vaiheessa, että ei, tämä on kyllä aika tylsää. Että, jospa minä esiinnän televisiossa, että mitähän minä nyt esittäisin televisiossa? No koska minä olen tuhma rölli, niin minä esitän jotain televisioon sopimatonta ja hihittelee siinä. Ja minä hihittelin mukana, koska minusta se on riemukas ajatus, niin sitten se kantaa semmoisen valtavan katiskan ja yrittää sulloa sen siitä kehikosta läpi. Ja sitten se, tämä ei sovi televisioon. Nokkelaa. Rölli on fiksu ihminen. Rölli on siis minusta suurin osa lasten kulttuurista on ahdistavaa ja inhottavaa, mutta rölli on minun suuri suosikki yhä edelleen. Okei. Se on vaan huonosti markkinoitu. Tai siis se oikeudet tarvittiin myydä aika helpolla pois, koska nykyään rölli-tuotteita saa. Se on harmillista, koska se pitkään oli hyvin periaatteellinen siitä ja sitten yhtäkkiä se... Repsahti. Tehdäänpä tämmönen leffa. No tehdään tämmönen leffa. Ja jos myydään vähän tuotetta. No myydään tuotetta. Ja toisaalta mä kyllä ymmärrän senkin, että jos on niinku 20 vuotta hakkanut päätä seinään, että vittu tästä mitään palkkaa saa koskaan. Ja sitten tulee semmonen, että no tässä olisi palkkaa, kelpaako? Niin kyllä mullakin saattaisi olla sellainen, että no joo, kelpaa. Pahoittelen voimasanaa, se tuli ihan vahingossa. Ei piipata edes pois. Siellä oli tuhma rölli puheenaiheena. Niin. Puhujankulma kysyy osiossa, kysyttiin viikko kaksi joskus aikoja sitten, onko sinulla Windows XP-käyttöjärjestelmää jollain koneella vielä käytössä? Ja jälleen kerran Suomen kansa vastaa, kun kysytään. 53% Suomen kansasta sanoo, että heillä on XP-käyttöjärjestelmä vielä jollain koneella käytössä. Ja 47% taas ei, eli 50-60. Löytyykö teiltä Windows XP-käyttöjärjestelmää? Ninnu tuuletteli tuossa, kun kuuli tulokset. Hän on voittajan puolella. Hän on voittaja. Siis täytyy sanoa, että minusta se on yllättävää, että XP-käyttäjät on vielä enemmistössä, mutta minusta on rohkaisevaa, että enemmistö alkaa olla aika marginaalinen. Niin, ja tässä on tietysti, että jollain koneella se ei niin. Välttämättä on niin hirveästi käynnissä. Kyllähän mäkin esittelin tässä miniläppärissä, siellä on pohjassa XP-lisenssi. Niin, että olet joskus käyttänyt. Siis mä käytin sitä sen aikaa, että mä ekan kerran boottasin ton koneen. Sitten mä tein USB-tikun, jolla mä pystyin asentamaan Crunchbangin, ja sitten siinä ei enää ollut XP. Ja sekin oli ihan liikaa XP. Siis se oli oikeastaan se kokemus, kun mä päätin, että ei enää koskaan XP. XP on hyvä pelata. Se on Seiskollakin on hyvä pelata. No, mutta No, mutta 7 ei ole X-tä. Faktaa. Faktaa. Melkein jopa jakson nimi. Puheenkulman jaksoon 167 on tullut, eli antipaattinen holofonia-jaksoon on tullut. Mielenkiintoinen äänimerkki. Juna kiinnittää huomiota me johon. Tai sitten se oli laiva. Se saattoi olla laivakin. Okay. Kyllä ne kuuluu tänne asti, jos tuuli osuu oikeasti. Tuo outo kompo menossa tuon sisällä. Sekin on mahdollista. Siellä mennään bassot heviä aika kovalla, jotenkään yhtä ihmettelisi. Joku avasi oven ja sieltä siis, kuuluu tämmöinen. Siis noin järkyttävää bassojytää mä en edes kuulu siinä ensimmäisenä kakofoniavuotena. Tuo on vähän ehkä pikkasen yliammuttua, mutta ei se mitään. Ehkä pikkasen joo. Toinen, mikä ei ole yliammuttu, on tietysti palaute, jota on tullut. Toni on pistänyt palautetta. Ajattelin vain, että kun Applesta olette puhunut, niin ees jotain hyvää senkin toiminnasta, kun Henrik oli niin huolissaan vähän aika sitten niiden yksityismuutoksista, joissa on selvennys yhdelle jälkeen. Että siinä pitäisi olla pari pistettä ja pilkkua. Kyllä. No sieltä löytyy yksi pilkku kyllä tuosta kohdasta. Mä voin pitänyt taukoa sinne. Mm. Sitten on myös linkki. Mikä se oli se loppu? Niin siis kun Henrik oli niin huolissaan vähän aika sitten niiden yksityismuutoksista, tossa on selvennys yhdelle jenkkipolitiikkolla. Tämä on nyt niin onnosti kirjoittanut. En ole ymmärtänyt mitään. Mä taisin kuulla tosta jo. Ne kirjoitti jonkun muodollisen kirjeen. Joo, tämä on siis Apple response to questions. Se taisi olla aika hevonpaskaa se. Tämmöistä tyypillistä Apple PR-puhetta. Kato, tässä on Steve, sillä on farkut jalassa. Oliko muita kysymyksiä? Ei ole kysymyksiä enää. Wikinti pistää palautetta, onnistuisiko toi TST-julkaisu jossain, koska olin kautta olen Norjassa ja kun 3G maksaa. No kyllä onnistuu, sieltä sivulta löytyy, eli siis tarkkaile striimiä tiistaisin. Ei kannata enää tiistaisin tarkkailla kuitenkaan. Toinen Toni laittaa vastauksia Pörnille, että olisiko tässä apua monitoriongelmassa. Niin mä kysyin sitä, että miten saa Applessa laittua sieltä, että se olisi yläpuolella, niin muuta kuin menee sinne asetukseen laittaa sen. No niin. Siis joskus noin justiin se käy, se on liian ilmeinen se vastaus, niin sitten ei osaa niin kuin, että miettii, että no tähän varmaan täytyy ladata joku softa. Ja... Joo, mä olin käyttänyt Windows-konetta sitä aikaisemmin, mä en tainnut, että se olikin näin. Se on niin, siis ei kukaan koskaan käytä niitä päällekään niitä, paitsi mä olen nyt itse asiassa käyttänyt kotona. Että niin kuin, eihän Apple ole voinut, Applehan on ihan selvästi ollut sitä mieltä, että et sä kuitenkaan halua tehdä näin. Näin, no siis näin mä ajattelin, mutta tosiaan siinä saa laitettua vaikka sen, että se on oikeassa yläkulmassa. Okei. Joskin mä huomasin, että ikkunan vetäminen alhaalta ylöspäin on vähän vaikeaa, koska se jää se ikkuna tähän alas ja hiiri menee sinne ylös. Ai joo. Jos se on pikkasen sivussa. Koska isompi, tai siis mulla on isompi näyttö, joka oli yläpuolella, ja mä olen asettanut niin, että se on jostain tosta kohdasta vaan, jossa lähti. Ja sitten yritin tosta kohdasta vetää tämän podcasteille hirveästi tietoa. Tosta kohdasta mä yritin vetää sitä ylöspäin, niin se oli niin tarkka, että se ikkuna ei mahtu. Jos se ikkuna on liian leveä täällä alhaalla, niin se ei mahdu sinne ylös, vaan sinne alempaan. Audio-kuulijoille tämä oli hyvin selventävä. Kyllä, ettei ikinä arvaa mitä osoittelin. No joo. Outlook ja naamakirja taitaa saada tarvittavat social connectorin muihinkin Outlook-versioihin kuin 2010. Ja vastaavasti muihinkin palveluihin kuin Facebookiin. Sain käsityksen, että LinkedIn yhteys on ollut jo aikaisemmin. Ja onneksi nuo tulee asentaa erikseen. Eli tämä oli tämä mielenkiintoinen uutinen, jossa siis Outlookin 2010 versio, niin siihen sai Facebookin mukaan. Mutta siis sen saa muihinkin versioihin ja se on tosiaan erikseen asennettava kikkula. Siis suoraan. Variaatio pistää palautetta, mitä tulee tuohon iPhone 4 vs. Time Capsule-ongelmiin hoitoeroihin, niin Time Capsulen ongelmat on tuotantolaadussa, joten Apple voi suoraan vyöryttää kulut alihankkijalleen, joka on kasannut laitteen. Tällöin Applelle on edullista hoitaa PR hyvin ja suostua takaisin ottaa huono julkisuuden välttämiseksi. Lisäksi Apple voi sanoa, että syy huonoihin laitteisiin on alihankkijassa Applen sijaan. Sen sijaan Foxconn tuskin suostuu olemaan maksava osapuoli mahdollisessa iPhone 4 korjauskampanjassa, koska puhelimien tuotantolaadussa ei tietääkseni todettu olevan mitään ongelmaa. Fakta. Hyvä pointti. Kiitoksia tästä variaatiolla. Antipaatti pistää... Ja kyseessähän oli kaksi ihan eri asiaa. Kyllä joo. Muistaakseni tai ainakin yritin nostaa sen esiin, että tämä ei ole reilu vertaus, mutta se on liian herkullinen. Aivan, koska se tuli samaan aikoihin niin. Kuitenkin, niin pakkohan se on vetää siihen. Antibaatti pistää palata. Kiitos kuitenkin. Kenties lähes kohta kaikkien antihumaanein teko ikinä maailmassa tai ainakin melko ärsyttävää on se, ettei puhkun äänitiedostoon ympättyjä shownoteja pysty lukemaan millään järjellisellä tavalla iPhone, iPod, iPad vehkeellä, sillä tekstin enkoodaus ja sitä myötä äkköstys on skebasta, eiku siis spebasta, anteeksi. Tätä ongelmaa ei ilmene Ylen, suluissa Henrikin, podcasteissa tai muissa tuntemissani erikoispläjäyksissä. Tiedätkö, okay, että sinun juttusi kuuluvat erikoispläjäyksiin? Ja Ylen erikoispläjäyksiin. Tosiaan hän teki sen muutoksen, että iPhoneissakin se nyt nappaa siihen, kun ennen se katsoi ne show notesit lyriikoista, jolloin maailmassa oli 2 podcastia, jossa ne näkyy oikein. Ja kumpikaan niistä ei ollut mun. Paitsi yhteen podcastaan mä laitoin ne ihan vaan kiusalla, niin että kattokaa, näin hyvä tämä voisi olla, jos mä jaksaisin tehdä tämän joka kerta. Mutta viimeisimmässä päivityksessä tai toiseksi viimeisimmässä ne muutti silleen, että se ottaa siitä RSS:stä ne ohjelmamerkinnät ja laittaa ne siihen kohtaan. Ja Pörnin pitää vaan laittaa UTF-8 meidän. Joo, taitaa olla ongelma vaan tuossa WordPress-pluginissa, joka on tuolla WordPressissä. Sitä ei hirveästi ole päivitetty viime aikoina, ja se voi olla, että se johtuu siitä, jotenkin lukekaa show notesit osoitteesta www.puheenkulun.com. Ohjelmamerkinnät. Kyllä. Hyvä näin. Mutta hyvä pointti. Katsotaan, jos siellä löytyy joku ratkaisu. Mutta jos ei, niin sitten ei. Ville pistää paljon, että hei, termit internetkäyttäjän käyttäminen synonyyminä www:lle Henrikin puheessa reitittimistä ja portista 80 on ymmärrettävä joissain tapauksissa, mutta aika häiritsevää kuultavaa toistuvasti teknologipodcastaajan suusta. Useissa yhteyksissä, tämä jatkuu sitten eri aiheella, mutta halutaanko me kommentoida tähän asiaan, kun nyt sanottiin internetin. Se on ihan paljon totta, muuta. Mutta sanotaan, että näin niin kuin, arkisessa keskustelussa on paljon helpompi sanoa internet kuin World Wide Web joka ikinen kerta. Me tiedämme itse eron ja toivomme myös kuuntelijoiden tietävän sen eron. Mutta ihan asiallinen. On se tietysti, joo. Useissa yhteyksissä tilaääntä vastustanut Henrik lipsautti sivulauseessa 5.1 äänetoistoon olevan OK elokuvateattereiden tapauksessa, koska siellä se tehdään oikein. Kuinka näin? Eikö monikanava-äänisysteemin toteuttaminen ole kuitenkin helpompaa olohuoneolosuhteissa, jossa kaiuttimet voidaan sijoittaa huomattavasti hallitummin suhteessa sweet spottiin vs. monta sataa henkeä vetävät elokuvateatterisalit? Minä en ainakaan ole koskaan päässyt teatterissa istumaan paikalle, jossa tilaäänet olisivat toimineet oikein, kun taas erinomaista surroundia olen olkkareissa kuullut monta kertaa, jopa kohtuullisella budjetilla toteutettuna. Se on ihan sinänsä looginen pointti, mutta ero tässä on se, että elokuvateatterijärjestelmässä sä tiedät täsmälleen, missä ne pöntöt on. Se kuuluu siihen sertifikaattiin. Ennen se oli THX, mutta THX:stä on taidettu luopua aika hyvin. Mutta se niin kuin tiedetään, että missä kukin seisoo. Se on totta, että se, niin kuin se täydellisen toistuvuuden kohta on aika pieni. Mutta koska me tiedetään, millaisia elokuvateatterisalit suunnilleen on, niin me voidaan tehdä se semmoiseksi, että vaikka istuisi vähemmän optimaalisessa kohdassa, se ei muutu vaihevirheiseksi monoksi tai muuten mössää sitä koko juttua. Kun sitten taas olohuoneessa, totta kai koti surround voi halvastikin toteutettuna olla erinomainen, jos sen osaa laittaa oikein. Totta kai, mutta kun suurin osa ihmisistä ei osaa, tai niillä yksinkertaisesti ei ole tilaa tehdä sitä oikein, mikä mun mielestä on esimerkiksi, katsoin nyt sitä teidän surround järjestelmä, se oli aivan päin helvettiä, mutta ei siinä teidän tilassa sitä oikein muuten voi laittaa. Niin sitten siitä tulee sitä vaihevirheistä monoa, ja siinä on se ero. Aivan. Tässä vielä jatketaan, että näistä huolimatta paras Erkaton jakso ikinä. Tämä on toiseksi paras. Tekin pistää palautetta omittu. Kuinka monenneksi paras ninnullinen jakso tämä on? Onko se meidän seuraava puheenkulma? Kysymys. tekin laittaa paljon omituisia videoita, se Apple julkaisee, lienee toki vanha, joo, se oli siis näitä videoita, jossa Apple todistelee, että on se vika myös muualla. Ja muuten vedettiin pois, ainakin jenki Apple-sivuilta. Kyllä joo, se oli aika outo veto Appleltakin. Tuohan on se N97 Mini, mutta päätin sitten itse kokeilla omalla Nokian 5800 X-Musicilla. Peitin koko puhelimen käsieni sisään täydessä 3,5G-verkossa. Ei tapahtunut mitään muutosta kuuluvuudessa. Ja kuten Pörni taisi sanoa, totta kai kuuluvuus heikkenee, jos antenni peitetään, mutta iPhone 4 ongelmathan on se yksi sorra. Tässä siinä Siskoon, mikäs 5350 navi tai joku semmoinen. Siinä luin manuskoja ja sitten siellä oli, että tuossa kohdassa on GPS-antenni, tuossa on Bluetooth, tuossa on normiantenni. Älä peitä niitä, kiitos. Mutta no mä peitin sen normiantennin ja kyllä se itse heikki, niin ainakin siellä keskellä metsä. Niin, sehän siinä nimenomaan on, että jos sä oot täydellisen kuuluvuuden alueella, jos on todella vahva signaali, niin se heikentää sitä signaalia, mutta ei niin paljon, että se edes rekisteröisi. Ja siinä, ellei sitten katos jollain desibelimittarilla, että mikä se oikeasti on, on se, että nimenomaan se ongelmahan tulee siitä, että sitten jos ollaan jo valmiiksi marginaalisen kuuluvuuden alueella, niin sitten se saattaa olla just se viimeinen pisara, joka rikkoo sen systeemin. Aivan. Kyllä näin. Se pistää linkkivinkkiä jonkinnäköiseen Apple-hässäkkäpässäkkää juttuun. Tässä ei kyllä mainittu niitä farkkuja, mutta muuten hyvin. Nyt ruutupi menee mielenkiintoinen kirjoitus. But with Apple, Wall Street is hypnotized. Facts no longer matter, it is what Apple says. Näin se tietysti on. Ja voi olla, että farkut oli jalassa. Voi olla, että farkut jalassa. Farkut. Mä uskon, että se liittyy jotenkin niihin farkkuihin. Tämä farkut, mä oon sanonut, että jos Steve Jobs menisi ilman farkkuja siihen lavaan eteen, niin se ei olisi niin vakuuttavainen. No jos se olisi kokonaan ilman farkkuja tai ylipäänsä mitään housuja, niin se kieltämättä se olisi semmoinen, hei, kattokaa mitä mä oon keksinyt. Tämä on ihan uusi innovaatio. Eye trousers. Näyttö pistää vielä palautetta. Pörni kysyy, miten Mäkillä saa ekstra monitorin sijoitettua pään monitorin yläpuolella. OSX:n käyttöasetuksessa bonusmonitorin voi raahamalla sijoittaa juuri siihen kuntaan, kun haluaa. Eli paitsi sivulle, ylle ja alle, myös vaikkapa yläviistoon. Jotenka, kiitos. Näyttö antoi mulle palautetta, mun mielestä aina hyvä. Ne kysyy näytöltä. Näyttö kertoo, että näytö voi laittaa mihin kohtaan haluaa. Kiitoksia näistä palautteista. Niitä on taas mukavasti tullut ja... Ja kiitoksia, että olette osallistuneet viikon Gallupi. Uusi kysymys tulee huomenna. Tai siis siinä voisiko tätä kuuntelua, että luultavasti se on jo siellä. Ja palautetta saa jatkossakin pistää. Näin ollaan lista käyty suurin piirtein läpi. Ja akku kesti tuossa läppärissä aika hyvin 15 minuuttia. Jotenka lista pysyy aukenkin sen aikaan. Kiitoksia Henrik ja Ninnu, että päästiin jälleen kerran paikalle. Eikä satanut vettä. Me ollaan kyllä katoksia. Ja täällä liikkuu ihmisiä. Mites munkin sanoi jotain? Ei enää. Kiitoksia, että te olitte mukana. Jos haluatte pistää palautetta, se onnistuu osoitteessa www.puheenjohtaja.com tai sähköpostilla osoitteeseen palaute@puheenjohtaja.com. Facebookista ne löytää osoitteesta facebook.com/puheenjohtaja ja Twitteristä twitter.com/puheenjohtaja. Pistäkää palautetta, palataan ensi viikolla asiaan. Voi olla, että ollaan taas sunnuntai aikataulussa. Pörni kiittää kuittaa sanoa muun muassa. Ja Steve Jobs, if you listen, Steve Jobs, if you listen to me, please give me your pants. Nyt olisi aika kova, että ensi viikolla, hei, mulle tuli paketti. Koska sinulla on niin paljon vaikutusvaltaa, niin kukapa ei haluaisi sen housua. Kyllä.